Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 jijini Nairobi nchini Kenya. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Wataalamu wa swala ya uchumi wapendekeza kuunda tume itakayochunguza sababu za mamlaka mapato OBL kutotoza kitita kilichokuwa kinatarajiwa ndani ya miezi 4 ya mwanzo wa mwaka wa fedha. Visa vya wizi vya utikisa mji wa Ngozi, raia wa mitaa tofauti walalamika. Katika habari za kimataifa, polisi watumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji huko Kenya. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Arbel Nduwayo. Mimi ni Romar Denio Arifuze. Karibu tena. Serikali ya Burundi inastahili kutoa msamaha wa kodi kwa bidhaa zinazolenga kuzalisha mali ikiwemo pesa za kigeni. Ni tathmini yake mtaalamu wa masuala ya utawala bora katika uchumi, ambaye anakosoa utoaji msamaha huo kwa watu wanaojihusisha na ujenzi wa nyumba ambazo zinachangia kwa kiwango kidogo katika hazina ya taifa. Srejen Hila Mhebura anasema hayo baada ya kutangazwa naksi ya bilioni zaidi ya 110 kwa fedha zilizokuwa zinatarajiwa kukusanywa na mamlaka ya mapato OBL ndani ya muhula wa kwanza wa mwaka huu wa fedha. Mtaalamu huyo anapendekeza uchunguzi anapendekeza tume ya uchunguzi ili kutambua changamoto zilizokumba mamlaka ya mapato. Na mbunge mwanasiasa Agathon Rwasa anasema kuunga mkono wazo la serikali ya Burundi la kuandaa kongamano la wawekezaji na washirika wa maendeleo lilofanyika juma lililopita. Hata hivyo, bwana Rwasa anakosoa kuwa mikutano kama hiyo iliwahi kufanyika bila hata hivyo kuzaa matunda. Anaomba serikali ya Burundi kuandaa kwanza mazingira bora ya kiuchumi ili fedha zilizoahidiwa zisirudi nyuma kama ilivyotokea miaka ya nyuma. Ni mkutano ambao naweza nikaorodhesha miongoni mwa mikutano mingine iliyofanyika hususan tangu mwaka 2000 baada ya makubaliano ya Arusha. Itakumbukwa kwamba mwaka 2000 baada ya kusaini mkataba wa Arusha, dunia nzima ilikuwa na shauku kusaidia Burundi. Na mkutano ikafanyika na kawa wamekubali kutoa kitita kikubwa cha fedha. Kwa bahati mbaya, mienendo yetu wenyewe, uongozi ulivyotumia fedha zilizopatikana, haujaruhusu shauku ile kuendelea. Ni kama ulizima saa shauku ile. Sana sana ukija kuangalia leo hali ya uchumi ilivyodidimia sana, kwa kweli kuna mabadiliko ya kina yanayopaswa kutangulia kabla hizo fedha hazijamwagika nchini Burundi, hususan kuboresha usalama wa wawekezaji. Kwani kama mtu atakuja na pesa zake, wewe udai kugawa nusu kwa nusu au sijui kwa kiwango gani mtaji wake, nani atakayekubali? Na isitoshe, rushwa iliyokithiri, ubadhilifu uliokithiri, havitoi ari kwa wale ambao wanataka kuja kuwekeza. Na zaidi ya hayo, hata zile fedha ambazo zimeletwa na washirika mbalimbali, wadau mbalimbali kama vile World Bank na IMF, tumesikia mara kwa mara kwamba hazikuweza kutumiwa. Kwa hiyo jukumu ni upande wa serikali ya Burundi kuhakikisha kwamba kuna mabadiliko yanafanyika ili kuweza kuwavutia wale wote ambao wana shauku na kuleta mitaji yao hapa nchini. Naam, hata mwenyekiti wa chama APDL Gabriel Ubanza Witonda anaweza kuwa kabla ya kuandaa kongamano hilo, serikali ingelitakiwa kufanya shughuli za mwanzo kama vile kuboresha miundombinu ya barabara, umeme na kadhalika. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Tume ya haki za binadamu CNDH inasema kuwa Burundi imepiga hatua katika utekelezaji wa makubaliano ya kimataifa ya kutetea na kulinda haki za binadamu iliyotia saini. Naibu kiongozi wa tume hiyo amesema hayo Jumane hii ikiwa ni siku ya haki za binadamu duniani. Hata hivyo anakrenzo haonayo anathibitisha uwepo wa visa vya ukiukaji wa haki za binadamu hasa kuzidisha kipindi cha kuzuia wanaotumiwa makosa fulani. Anaiomba serikali kuendelea kutetea haki za binadamu kwa kuweka mazingira wezeshi katika utekelezaji wa maafikiano ya mkutano wa hivi karibuni wa kutathmini hali ya haki za binadamu nchini Burundi. Baadhi ya wanawake wa kijiji Nyagisozi tarafani Busoni mkoani Kirundo wanalamikia kutokuwa na mamlaka kwa mali ya kaya. Wanaeleza kuwa yote hushughulikiwa na wanaume zao na kuongeza kuwa hata fedha zao zinachukuliwa na wanaume hao. Wanaanika matokeo kama kuchipoka malezi ya watoto. Richard Ngabonziza, katibu tarafa Busoni, anasema kuwa wanahimiza kila mara wanaume kushirikisha wake zao katika uratibu wa mali ya kaya. Daima kaskazini mwa Burundi, wizi wa nyumbani hasa majira ya usiku pamoja na wanaopokonywa vitu naweza kuibuka tena na kukithiri katika mitaa tofauti ya mji wa Ngozi. Mwishoni mwa juma lililopita watu watano wanaarifiwa kuibwa mali zao. Polisi wanasema kufahamu swala hilo na kwamba wananuia kuendesha mikutano kwa ajili ya kutokomeza visa vya uhalifu huo. Bonfor Ndolela ho, kamishna wa polisi mkoani Ngozi, anataka raia kuchangia katika harakati za kupiga vita wahusika wa visa vya wizi. Taarifa ya Apolline Muzagara kutoka mkoani Ngozi utaisikia katika sauti ya Jean Dodie Ilakuze. Wezi wanaobomoa nyumba wameongezeka katika wiki hizi mbili zilizopita kama wanavyoashiria wakazi kutoka kata mbalimbali kama Muremera, Gisagara, Kinyami na Rubuye na mahali pengine. Wanatoa mfano wa nyumba ine zilizobomolewa na wezi hao Jumamosi hii wakifanikiwa kuiba huku pengine wakisitishwa. Wanaeleza pia kuwa kuna watu wanaopokonywa vifaa mbalimbali pakiwemo simu na pesa. Katika vijiji mbalimbali vinavyopakana na mji wa Ngozi kuna shuhudiwa uwizi katika mashamba hasa ndizi na viazi vilaya. Utawala na polisi wanafahamisha kutambua swala hilo na kwamba wamechukua hatua za kukomesha uwizi huo. Daiye hao wanasota kidole wafungwa walioachiliwa kutoka gereza la Ngozi hivi karibuni na kubaki mjini Ngozi. Duru kutoka polisi zinathibitisha kuwa kuna waliokamatwa miongoni mwao. Kamishna wa polisi mkoani humo Bonfort Ndoreraho aeleza kwamba anaendesha mikutano ya usalama lakini aomba raia kuchangia akidai kuwa usalama ni wa watu wote. Na baraza la kitaifa la mawasiliano CNC linasema kupokea vyema kitendo cha viongozi wa vyombo vya habari cha kutia saini sheria za mwenendo wa waandishi wa habari wakati wa uchaguzi zijazo. Kiongozi wa baraza hilo alitangaza hayo Jumatatu hii katika warsha ya kutathmini mwenendo wa vyombo vya habari nyakati za uchaguzi. Esperance Ndaize ameleza kuwa jukumu la baraza lake ni kufuatilia namna waandishi wa habari wanavyopata taarifa. Punde ni habari za kigeni. Habari za kimataifa. Na polisi nchini Kenya wametumia gesi ya kutoa machozi kwa kutawanya waandamanaji waliokuwa wamekusanyika kuandamana kupinga ongezeko la visa vya mauaji ya wanawake nchini humo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, takriban watu watatu wamekamatwa huku waandamanaji wakisema polisi walikataa ombi lao la kufanya maandamano. Mnamo Novemba, Rais William Ruto alisema serikali yake imejitolea kushughulikia matukio hayo yanayoongezeka na aliahidi dola laki nane kwenye kampeni inayoitwa nyumba salama nafasi salama. Waandamanaji umefanya maandamano kama hayo hapo awali ikiwa ni pamoja na Januari mwaka jana ambayo alikuwa ya amani na kuidhinishwa na mamlaka. Waandamanaji hao wanatoa wito wa kukomeshwa kwa ongezeko la unyanyasaji dhidi ya wanawake pamoja na sheria kali zaidi za kuwashtaki wahalifu. Pia unakosoa kile wanachokiona kama mbinu duni ya polisi linapokuja swala la kushughulikia kesi au kesi za mauaji ya wanawake. Polisi walisema katika taarifa mwezi uliopita kwamba walikuwa wamerekodi matukio 97 ya mauaji ya wanawake katika miezi mitatu iliyopita. Leo pia ni siku ya mwisho ya siku 16 za wanaharakati kupinga ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina cha ziada kwa taarifa hii. Ni kualike hapo kesho panapo majali wa kutoka. Tuliko na mimi Romuald de Niyoyavivuze.